Fiesta Plus 3 150 gramów. Od 33% taniej. Tylko 3,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 grudnia. Cena przed obniżką od 5,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, minęła 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W Sejmie posłowie debatują nad podwyżkami dla pielęgniarek, położnych i innych przedstawicieli służby zdrowia. Minister infrastruktury ma spotkać się z przedstawicielami branży transportowej, żeby rozmawiać o proteście na granicy z Ukrainą. Robert Kubica przez kolejne 3 lata będzie twarzą Orlenu. Nad podwyżkami dla pielęgniarek, położnych i innych przedstawicieli ochrony zdrowia debatują teraz posłowie. To kolejny projekt obywatelski, jakim zajmuje się Sejm nowej 10. kadencji. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest cały czas Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jak przebiega debata na temat podwyżek. Założenia obywatelskiego projektu wyjaśniła posłom pielęgniarka, przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krystyna Ptok. Podkreślała, że na 1000 Polaków przypada nieco ponad 5 pielęgniarek, tymczasem w Unii Europejskiej aż 9. Dodatkowo, jak mówiła Krystyna Ptok, pielęgniarki są coraz starsze. Młode osoby przy takich zarobkach nie chcą przychodzić do tego zawodu. Ze średnią 54 lata jesteśmy drugą grupą po lekarzach, która jest najstarsza w systemie zawodów medycznych. Statystyka niestety w najbliższych latach będzie się pogarszać. Była minister zdrowia, posłanka PiS Katarzyna Sójka mówiła z kolei, że proponowane przez pielęgniarki zmiany powinny być szerzej skonsultowane, bo projekt powstał tylko na bazie opinii jednego związku. Proponowane zmiany, nie były one uzgodnione z innymi grupami zawodowymi, których wynagrodzenia również reguluje ta ustawa i takie konsultacje powinny również zostać wzięte pod uwagę. Tym bardziej, że nad ustawą pracował cały zespół trójstronny. W marcu tego roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zarejestrował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i przygotował projekt omawiany właśnie w Sejmie. Zakłada on zmiany w pensjach minimalnych, a także wprowadza wynagrodzenia zgodne z faktycznymi kwalifikacjami. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. A wcześniej Sejm przyjął nowelizację ustawy z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni dotyczącą Wigilii. Zgodnie z tą nowelizacją, w przypadku gdy niedziela handlowa wypadnie w Wigilię, to w tym dniu sklepy będą zamknięte. Zamiast tego będą mogły być otwarte w niedzielę 10 i 17 grudnia w pełnym wymiarze czasu. Minister infrastruktury Alwin Gajadur spotka się dzisiaj z reprezentantami branży transportowej, a wiceminister Rafał Weber będzie rozmawiał m.in. z przedstawicielami ukraińskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Po południu w Sejmie przedstawiciele rządu mają przedstawić informacje w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej. Jak mówił podczas konferencji prasowej poseł PiS Paweł Jabłoński, nasz rząd kieruje się w tej sprawie przede wszystkim polskim interesem. Strona ukraińska oczywiście zwraca się do nas z bardzo różnymi oczekiwaniami, natomiast my część tych oczekiwań spełnić nie możemy, bo to po prostu nie byłoby w polskim interesie. Sprawę prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Zobaczymy, jakie będą efekty tych rozmów. Będziemy też te informacje przedstawiali szczegółowo posłom, bo też takie pytania się pojawiają. Ta sprawa jest bardzo istotna. Także dzisiaj jeszcze jest Komisja Infrastruktury, potem na posiedzeniu plenarnym. Te informacje będą wszystkim przedstawione, też w miarę postępu, bo ta sprawa toczy się cały czas. Na 4 przejściach granicznych z Ukrainą w Dorohusku, Korczowej, Chrebenem i Medyce trwa protest polskich przewoźników. Domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz towarów. Poseł ugrupowania Polska 2050 Michał Gramatyka powiedział, że media publiczne mają służyć społeczeństwu, a nie polityce jednego obozu politycznego. Jako dobry przykład wskazał nadawcę radiowego, natomiast skrytykował telewizję. Polityk przyznał w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ma duży komfort, że jest na antenie Polskiego Radia. Ile razy tutaj jestem, mam możliwość wypowiedzenia się, nikt mi nie przerywa, mogę mówić to, co chcę, chociaż z linią programową, polityczną Polskiego Radia może mi nie być po drodze, ale właśnie tak powinny wyglądać media publiczne, ale proszę sobie włączyć na przykład rządową telewizję, telewizję tak zwaną publiczną, posłuchać, co oni tam mówią. Ja bym chciał, żeby ta telewizja była obiektywna, żeby ona przekazywała wiadomości, a nie żeby służyła pędzeniu propagandy jednego obozu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają ugrupowaniom większości parlamentarnej, że te chcą zlikwidować pluralizm i równowagę medialną. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował o podpisaniu umowy sponsoringowej z Robertem Kubicą na kolejne 3 lata. Jak podkreślał, dotychczasowa współpraca układa się bardzo dobrze, a 70% społeczeństwa kojarzy produkty Orlen właśnie z Robertem Kubicą. Daniel Obajtek dodał, że nowa umowa sponsoringowa to element budowy wizerunku marki na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych. Robert będzie się ścigał w wyścigach długodystansowych za kierownicą Ferrari. To jest wspaniała wiadomość. To jest współpraca, to jest biznes, to jest budowa marki, to są emocje, to są pozytywne emocje, bo brakuje w naszym świecie pozytywnych emocji, a sport nam właśnie daje te pozytywne emocje ponad podziałami. W sezonie 2024 Robert Kubica ponownie wystartuje w ogólnoświatowych mistrzostwach wyścigów długodystansowych World Endurance Championship. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń w pasie Polski centralnej od Warmii i Mazur przez Mazowsze po Górny Śląsk. Na wschodzie zanikające opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie, około minus 2 w centrum do 1 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany. W tej godzinie spotkanie z trójkowym detektywem, dzisiaj o profilowaniu kryminalnym. Kim są osoby, które tworzą portret przestępcy na podstawie popełnionej zbrodni? O tym opowie przed 12 Katarzyna Cygler. Dzisiaj także czeka nas podróż w czasie, wybuch powstania listopadowego. Jak wyglądają badania historyków w tej sprawie? O tym opowiedzą Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Trójka przed południem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A i proszę Państwa, będzie o tym, czy opłaca się być miłym. Co Państwo na to? Badaczki z SWPS prowadziły na ten temat badania. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie ewentualnych komentarzy. 6,5 minuty po 11. Samochód w deszczu stał. Radio przestało. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic, nie rozumiała. Kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł. coś jest strasznie albo okropnie piękne, korzystamy czasem z takich sprzecznych połączeń. To wyniknęło przy okazji naszego cyklu językowego Trójka z Polskiego. Słuchacz w sprawie listu miłosnego. Chciałbym się odnieść do jednej z przedrozmówczyni odnośnie tego wiersza otrzymała od swojego ukochanego. Aż sobie zapisałem, jak to powiedziała, ten jej wiersz, który otrzymała. Nie wiem, czy wiesz, jak bardzo dalece jesteś mi bliska. Wysłałem to szybko do mojej narzeczonej, która jest w pracy i w odpowiedzi otrzymałem buziaczka, też SMS-em i jeszcze drugiego SMS-a. Jak mi mówisz, to wiem i uśmiech, więc to działa. Naprawdę fajny kawałek wiersza już mam zapisany. Mam nadzieję, że to nie plagiat. Panowie i panie, telefony w dłoń. Proszę sprawdzić, czy to rzeczywiście działa także w waszym przypadku i od razu też sprawdzimy, czy opłaca się być miłym. Program Trzeci Polskiego Radia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Okazuje się, że bycie miłym to cudowny lek na skołatane nerwy, proszę państwa, i pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Udowodniły to badaczki z SWPS. Sprawdzano m.in. związek między częstością okazywania innym miłych gestów, a dobrostanem uczestników podczas pandemii COVID-19. W badaniu wzięło udział 497 osób z różnych krajów europejskich, m.in. z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoch i Polski. Przywitanie naszych sąsiadów w windzie. Czy życzliwe gesty dobrze działają na nas samych? Okazało się, że bycie miłym poprawia nasze samopoczucie, mamy lepszy nastrój, jesteśmy bardziej zadowoleni z siebie, jesteśmy bardziej zadowoleni z relacji, jakie mamy z innymi i odczuwamy większe poczucie sensu życia. Ciekaw jestem, czy to także się sprawdza u państwa, a o tym badaniu poczytają państwo na polskieradio.pl.

Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład słuchawki douszne Philips z etui ładującym. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 169 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 69 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Kochanie, potrzebuję zmiany. Marzy mi się taka wyspa. Z ciepłym piaskiem i palmami? Ach, nie, z dużym blatem i płytą indukcyjną. Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 12,1%. Promocja trwa do 26 stycznia 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Żegnamy reklamy. 29 listopada w historii Polski to ważna data, na którą dzisiaj zwraca uwagę Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. 29 listopada. No, data dziś oczywista, rok 1830, wybuchło powstanie listopadowe. Porozmawiajmy może chwilę o tym, jak wygląda sytuacja nad badaniami dotyczącymi właśnie tego powstania. Czy są jakieś nowe prace? W ogóle pojawia się zainteresowanie tą problematyką powstańczą wśród historyków obecnie? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo z jednej strony jako historyk mógłbym stwierdzić, że nie widać jakiegoś większego zainteresowania ze strony młodych adeptów sztuki historycznej tymi badaniami. A z czego to wynika? Że już wszystko wiemy? No właśnie, wydaje się, że wszystko wiemy, ale okazuje się, że tak nie jest, o czym świadczy chociażby fakt, iż niedawno na moim uniwersytecie warmińsko-mazurskim w Olsztynie miała miejsce obrona pracy doktorskiej pana doktora Krzysztofa Augustyniaka z naszego absolwenta, który obecnie pracuje w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Praca została napisana i obroniona pod kierunkiem pana profesora Norberta Kasparka, mojego kolegi z Instytutu, ale pierwsze szlify pan Krzysztof i pierwszy etap pracy doktorskiej przygotowywał pod opieką profesora Tomasza Strzeszka. To są dwaj badacze, którzy dzisiaj mają największe zasługi, jeżeli chodzi o podtrzymywanie polskim środowisku historycznym badań nad powstaniem listopadowym. Pan Augustyniak jest tego świetnym przykładem. Napisał pracę o województwie płockim w powstaniu listopadowym, więc praca jest w ogóle świetna. Mam nadzieję, że wkrótce ukaże się drukiem i to będzie kolejny dowód na to, że badania nad powstaniem listopadowym trwają i winny trwać. Bo jeszcze jest sporo sfer, które wymaga uzupełnienia. Pojawiają się nowe dokumenty. Nie wszystko też tak naprawdę nawet z tego, co ocalało z pogromu czy pożogi drugowojennej, jest opracowane. Więc wydaje się, że jest to temat jeszcze zasługujący na głębsze zainteresowanie ze strony nie tylko zawodowych historyków, ale też osób, które w jakiś sposób są entuzjastami historii, miłośnikami historii, bo naprawdę pojawiają się ciekawe prace na ten temat. Niezła historia. No i chyba tradycyjnie przy temacie powstania listopadowego musi się pojawić pytanie o szansę zwycięstwa powstania, czy w ogóle przebiegu. No właśnie, mając okazję tak na szybko zapoznać się z pracą doktorską pana doktora Krzysztofa Augustyniaka i bazując na tym, co moi szacowni, wybitni koledzy piszą w tym zakresie, dochodzę coraz częściej do przekonania, że powstanie mogło mieć szansę powodzenia. Gdyby nie ta nieudana wyprawa na gwardię, czyli ten etap działań sił powstańczych, który doprowadził do bitwy pod Ostrołęką. Tutaj czekam z niecierpliwością na książkę profesora Strzeszka, który deklarował jeszcze parę lat temu, że to będzie właśnie jego magnum opus, jeżeli chodzi o powstanie listopadowe, czyli napisanie pracy poświęconej temu zagadnieniu, i jeżeli ona zostanie sfinalizowana, tak jak pan profesor obiecywał, to myślę, że to będzie taka przysłowiowa kropka nad i, która nam pozwoli definitywnie, może definitywnie to nie, bo tego to nam się chyba nigdy nie uda w 100% spełnić, ale w tych 90% rzeczywiście odpowiedzieć na pytanie, czy to powstanie miało szansę. W moim przekonaniu i z tego, co czytam, bazując na pracach moich szanownych właśnie kolegów, czy teraz pana Krzysztofa, to wydaje mi się, że mieliśmy szansę. I tą szansę zaprzepaściliśmy. To znaczy działania generała Henryka Skrzyneckiego po prostu okazały się działaniami błędnymi. Jego niezdecydowanie, brak woli walki doprowadziły do tego, że zaprzepaściliśmy szansę na osiągnięcie sukcesu, który być może zakończyłby powstanie w innej formule niż to faktycznie miało miejsce. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Kolejna podróż w czasie czeka nas jutro. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. 27 minut pozostało do godziny 12. Program Trzeci Polskiego Radia.

że wnuczka malutka, 5 lat, jedziemy samochodem, a wnuczka nam mówi: babciu, jutro idę na te zajęcia pierwsze z tańców i jestem tak podekscytowana, że aż strach się bać. Im wcześniej zaczniemy pewne rzeczy ćwiczyć, tym lepiej. Gratulujemy wnuczki. A teraz... Trójkowy detektyw. I Katarzyna Cyglar. Dzień dobry Państwu. Profilerzy to powszechna, popularna nazwa określająca te osoby, które próbują scharakteryzować przestępcę, który jest nieznany w przeciwieństwie do jego przestępczego czynu. Profilowanie kryminalne wymaga od osób, które się tym zajmują, specyficznych umiejętności, ale też ogromnej wiedzy z różnych dziedzin prawa, psychologii, szeroko rozumianej, chociaż metody behawioralne mają tutaj współcześnie największe znaczenie, kryminologii i kryminalistyki. Bo przecież profiler pracujący w znacznym stopniu na aktach sprawy musi rozumieć, co czyta. Krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych, stworzony przez profesora Jana Zena, jest tą instytucją, która oficjalnie rozpoczęła w Polsce tworzenie charakterystyki potencjalnego sprawcy na podstawie akt sprawy. Profilerzy rzadko pojawiają się na miejscu zbrodni, ale bywa tak, że ich obecność jest niezbędna. W Polsce jest wielu bardzo dobrych profilerów i profilerek, a chyba najstarszym i najbardziej znanym wśród nich jest Bogdan Lach. Dla tych z Państwa, którzy czytają kryminały Katarzyny Bondy, postać z pewnością znana, ponieważ to on miał znaczący wpływ na powstanie pierwszej książki tej autorki, Sprawa Niny Frank. A nie da się ukryć, że i kryminały w wersji literackiej, i seriale kryminalne zdecydowanie wpłynęły na popularność tego szerokiego zawodu. Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej funkcjom, w jakich oficjalnie występują osoby, które zajmują się profilowaniem kryminalnym, nie znajdziemy tam póki co określenia profiler. Znajdziemy na przykład psycholog sądowy, znajdziemy na przykład radca prawny, tak jak w przypadku Bogdana Lacha. Jedną ze spraw, która wpłynęła na sławę dobrą dla zwykłego człowieka, a niebezpieczną dla każdego przestępcy Bogdana Lacha, była sprawa zabójstwa. W małym miasteczku ktoś napadł na sklep, zażądał pieniędzy, ekspedientka, młoda dziewczyna, odmówiła i otrzymała wiele ciosów nożem. Sprawcy nie znaleziono. Nie do końca dlatego, że nie było takich metod. Wiele z nich było bardzo kosztownych i nie każdy komisariat dysponował budżetem pozwalającym na zastosowanie takich metod. Tak więc, chociaż mówi się, że w małych miasteczkach wszyscy się znają, sprawca pozostał nieznany. Kiedy jednak pojawił się w tym miasteczku Bogdan Lach i przeanalizował akta sprawy, w ciągu kilku godzin stworzył notatki, na podstawie których policjanci niewielkiego komisariatu wiedzieli już, kto prawdopodobnie był sprawcą tego zabójstwa. I te przypuszczenia okazały się trafne. W ten sposób trafiono do człowieka, który był sprawcą śmierci nie jednej, a trzech młodych dziewcząt. Nie ma zbrodni doskonałej, nawet tam, gdzie nie da się sprawdzić śladów. Wnikliwy umysł może wpaść na właściwy trop. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw.